أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'ın selamı, bereketi, atıfeti, hidayeti, rahmeti üzerinize olsun sevgili Kur'an dostları. Geçen dersimizde Mü'min suresinin 50. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetler kısaca şu ana fikir etrafında dönüyordu. Allah asla engellenemez. Allah'ın yardımı Firavun'un sarayında da olsa gelir sizi kuşatır. İşte o ayetlerin ardından şimdi hitap doğrudan ilk muhatabına, yani Allah Resulüne yöneldi ve şöyle dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna lenansuru rusulana vellezina amanu fil hayati dunya ve yevme yekumul eşhad. Şüphe yok ki biz Resullerimize ve iman eden kimselere hem bu dünya hayatında hem de ahiretin şahitlerin dinleneceği, yevme yekumul eşhad, öyle çevirelim, şahitlerin dinleneceği o günde hasımlarına karşı elbette yardım edeceğiz. İlk muhataba bir teselli var. Resulullah'a, sana yardım edeceğiz. Çünkü sen o Resullerin altın zinciri içinde en büyük halkasın. Fakat ayette onu aşan bir müjde var. O müjde yalnızca Resullere değil, Allah'ın yardım vaadi, Resullerin izini takip eden, onların bıraktığı risalet mirasına sadakat gösteren, ihanet etmeyen müminlere de yardım vaadi yapılmakta. Bu elbette eğer Nebi'nin mirasına ihanet etmemişsek bizim de gönlümüzü teselli eden ilahi bir müjde. Herkes bu müjdenin muhatabı olmanın çabasının Allah Resulü'nün bıraktığı mirasa sadakat göstermekten geçtiğini unutmamalı. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِم۪ينَ مَعْذِرَتُهُمْ. O gün zalimlere mazeretlerinin hiçbir yararı olmaz. Mazeret yararsız. Çünkü anlamsız. Allah akıl, fikir, izan verdi ve verdiği aklın kullanılmasını istedi. Ama verdiği akla ihanet etti insanoğlu. O aklı kullanmak yerine başkalarının peşine takıldı. Ve sonuçta aklını kullanmasının hiçbir anlam taşımadığı bir güne geldi. Yani hüküm gününe, yargı gününe. Ve orada meşru bir gerekçe göstermeden bir takım mazeretler ileri sürdü. Bu kendi aklına, kendi izanına, kendi iradesine ihanetin tescilinden başka hiçbir anlam taşımaz. وَلَهُمُ الْلَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. onların payına düşen, Allah'ın rahmetinden dışlanmak, lanet bu. Bizim dilimizde kazandığı anlam biraz daha farklı. Fakat lanet, Allah'ın insanı rahmetinden dışlaması. Rahmetten dışlanmak lanet mi? Evet ya. Ekstra bir şeye ihtiyaç yok ki. Allah rahmetini çekerse geriye lanetten başka ne kalır? Allah desteğini çekerse insan nasıl dik durabilir? Allah elini bırakırsa insan sürünmekten nasıl kurtulabilir ki? Lanet bu aslında. Ve en berbat yurda konmak olacaktır. Allah'ın rahmetinden dışlanmak ve berbat bir yurda konmak. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَاَوْرَثْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ Vaadimiz gereği vaktiyle biz Musa'ya hidayetimizi yani vahyimizi, rehberliğimizi iletmiş ve İsrail oğullarını ilahi kelama varis kılmıştık. Neden? Bu ümmete gönderilmiş olan ilahi kelamda hem de Mekke'de Yahudilerin yaşamadığı bir yerleşim biriminde İsrail oğulları ile ilgili bir ayet geliyor. Yani Mekke'de Yahudi yok ama bu ümmete İsrail oğullarına verilen vahiy hatırlatılıyor. Aslında zımnen söylenen belli. İsrail oğulları mirasa ihanet ettiler. Hani Bakara suresinde ya beni İsraile zkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları hatırlayın ki bir zamanda sizi vahiy emanetini taşımakla görevlendirip insanlığa anne toplum olarak seçmiştim. Evet, seçim bu. Aslında seçilmiş kavim olmak, sorumluluğun insanlığa kucak kucak vahyi taşıma sorumluluğunun sırtlarına verilmiş olmasıdır. Yoksa yattığınız yerden banko Allah'ın rahmetini hiç zahmetsizce kesenize indireceksiniz mesajı değil. Yani siz nahnu ebnaullah ve ahibba'u. Biz Allah'ın oğulları ve dostlarıyız cakasını satatsınız diye değil. Yükünüz ağırlaştı. Bu yükü taşırsanız, sorumluluğunuzu müdrik olursanız Allah'a hesabınızı kolay verirsiniz. Onun için o hatırlatılıyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا Cuma suresinin 5. ayetine bak. Kendilerine Tevrat'ı verip de Tevrat'ın gereğince amel etmeyen insanlar neye benzer biliyor musun? Sırtına kitap yüklenmiş eşeklere benzer diyor ayet. Yani burada aslında sevinmekten daha öte sorumluluğun ağırlığı altında titremek gerekmiyor mu? Sorumluluğunu bilenler sevinsinler. Yerine getirenler sevinsinler. Onun için de kitap taşıyan merkep olmak sadece İsrail oğullarına yani Tevrat'ın kendilerine emanet ettiği ümmete has bir şey değil. Kur'an'ın kendilerine emanet edildiği ümmet de eğer onların Tevrat'a yaptığı muameleyi Kur'an'a yaparlarsa onlar da kitap taşıyan merkep gibi olacaklardır. Allah böyle olmaktan korusun. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Şu halde dirençli ol. Doğrudan ilk muhataba, dolaylı olarak tüm muhataplara ve modern muhatap olarak bizlere de. Eğer Risalet mirasına ihanet etmemiş, o mirasın sorumluluğuna uygun davranmış biriyseniz, bu hitabın muhatabı olarak kendinizi de düşünebilirsiniz. Diren, sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir. Sabır dirençtir dostlar. Arkadan gelen cümle de bunun delilidir. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Evet. Günahın için ondan af dile. Ve akşam sabah hamd ile Rabbinin yüceliğini dile getir. Sabır direniştir demiştik. Ele geçirilen mevziyi savunmaktır sabır. Geri adım atmamaktır. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, mevzinizi terk etmemektir sabır. Onun içindir ki, Hasır suresinde وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ Bakınız, surenin bu ayetleriyle Mü'min suresinin 55. ayetini karşılaştırın. فَصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقِّ Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Hem haktır, hakikattir manasına hem de gerçekleşecektir manasına gelir. Haktır ama وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ Hakkı tavsiye etmek de bize düşen bir ödevdir. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Allah bu vaadini hakkı tavsiye edenler eliyle gerçekleştirecek. Peki hakkı tavsiye ettiniz. Arkadan gelen sabrı tavsiye etmek de ne oluyor? Hakkı tavsiye etmek adamın başına iş açar mı? Elbette. Hakkı tavsiye etmek başa iş almaktır. İş başa düşerse baş da işe düşmeli. Onun için hakkı tavsiye etmenin bir bedeli vardır. Hakkı savunanlar buna sevinirler, batılı savunanlarsa buna fitil olurlar. Elbette bu onların hoşuna gitmez. Güzelin varlığı çirkini rahatsız eder. İyinin varlığı kötüyü rahatsız eder. Çünkü kötü iyiyi gördüğünde kötülüğünü hatırlar. Batıl hakkı gördüğünde batıllığını hatırlar. Küfür imanı gördüğünde çirkinliğini hatırlar. Onun içinde iman ortalarda görünmesin ister. Hatta ister ki iman hiç olmasın. Bunu yapamaz. Bunu beceremez. O halde en asgariden iman ortalarda gözükmesin. Yani kamusal alana çıkmasın ister. Onun içinde rahatsız olur, sıkıntılanır ve hatta savaş açar doğruya, hakka, imana karşı. İşte böyle bir durumda وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ Hakkı tavsiye başına iş açacaktır. İş açarsa sabrı tavsiye. Dirensin, diren yani hakkı tavsiye etmenin bedelini ödemek gerektiğinde öde. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ Günahın için ondan af dile ve akşam sabah hamd ile Rabbinin yüceliğini dillendir. Rabbin zaten yüce. Rabbini yücelt diye çevirmeyi doğru bulmadım. Zaten yüce. Sen yüceltemezsin ki. Yüce olan Rabbinin yüceliğini bil ve dile getir. Dile getir ki bu senin hamdin olsun, tesbihin olsun. Şu kainatta her varlık kendi dilince onun yüceliğini dillendirmekte. O halde ey insanoğlu, bu evrensel koroya sen de katıl ve sen de kendi dilince bu ilahiyi söyle. Dikkat buyurmuşsunuzdur. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ Peygamber'e istiğfar emri. Allah'tan af dile. Çok ilginç. Hazreti Peygamber'e istiğfar ve tesbih emri genellikle Kur'an'da zafer vaat edilen bağlamlarda gelir. Gerçekten ilginçtir. Yani zafer vaat edilen bağlamlarda Efendimiz'e Allah'tan günahına af dile emri geliyor. Mesela Nasr suresi gibi ki başka surelerde de var. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Allah'ın zaferi ve nusreti, yardımı, fetih geldiği zaman. Ve râeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca. Bir ömür hasretlisi olduğun, insanların hakikatin kucağına fevç fevç kendilerini kaldırıp attıkları, kitle halinde hakikate teslim olduklarını gördüğün zaman, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ Rabbinin yüceliğini dillendir. Hem de hamd ile dillendir. Sonsuzca hamdolsun ya Rabbi sana de. Vestagfir ve ona af dile. Günahlarına ondan bağışlanma iste. İnnehu kâne tevvâba. O tevbeleri kabul eden tek kapıdır. İşte bu. Bu sure bir görüşe göre Mekke'nin fethi sırasında yolda nazil oldu. Yolda nazil olmamış olsa bir miktar ikinci görüşe göre önce nazil olmuş olsa dahi Resulullah yolda iken dudaklarında bu ayetleri okuyordu. Hem de başı devesinin yelesine değecek kadar iki büklüm gözlerinde yaş. Neydi? Nedir? Burada da öyle. Allah'ın vaadinin gerçekleşeceğini söyleyen bir bağlamda günahın için ondan af dile. Peki ortada görünen bizim günah olarak bildiğimiz bir şey mi var? Bildiğimiz bir şey de yok. Peki nedir? Adeta Rabbimiz Allah Resulü olan Efendimizle olan ilişkisinde en ufak bir gönül ibresinin oynamasını daha baştan engelliyor. Yani bu büyük fetihte gönlüne en ufak bir şey gelmesin. Gönül ibresindeki küçük bir oynamaya dahi Rabbimiz izin vermiyor. Tıpkı Hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrabin sözünde olduğu gibi. İyilerin iyiliği, Allah'a çok yakın olanların günahı gibidir. Yani onların iyiliği nedir, varın siz düşünün sözünde olduğu gibi. Efendimiz de bunu beyan sadedinde diyordu ya, bazen gönlümün ibresi çok hafif oynar. Hadisin metninde leyugan sözcüğü kullanılıyor. Yani içimde çok küçük bir efilti olur. Yani Allah'tan birkaç nefeslik bir gaflet. Ben 100 defa buna istiğfar ederim. İşte böyle. Muhabbetiniz ne kadar artarsa gafletinizin size olan bedeli de o kadar büyür. Yani Allah'la ilişkiniz rafineleştikçe, yüceldikçe, yükseldikçe ondan gafil aldığınız her nefesi günah gibi hissetmeye başlarsınız. Bu tabii ilişkinin niteliğine bağlı bir şey. Razi وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكِ ifadesini bu ayetteki günahının ümmetinin günahına yani وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِ اُمَّتِكِ şeklinde anlar. Ümmetinin günahına istiğfar et, af dile. Fakat bu bir parça zorlama gibi anlaşılabilir. Klasik kelamın ismet teorisine metni şey yapmaya çalışmak, uydurmaya çalışmak gibi de anlaşılabilir. Ama biraz önce yaptığımız yorum en doğru olanı olsa gerek. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine ulaşmış hiçbir belge ve bilgi olmaksızın, dahası sultan yetki manasına da gelir, hiçbir yetki olmadan tartışanlara gelince. İn fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. İbare ilginç. Onların içinde hiçbir zaman erişip tatmin olamayacakları bir büyüklenme tutkusu vardır. Başka değil. Gerçekten ibare ilginç. Tanıdık geliyor değil mi? Onların içinde hiçbir zaman erişip tatmin olamayacakları bir büyüklenme tutkusu vardır. Ayetin tasvir ettiği tipe bakın. Bu tutku insanoğlunun başına tarih boyunca çok iş açtı. Öyle bir tutku ki büyükleniyor. Kibir nedir? Büyük olmadığı halde kendini büyük satmak. Büyük değil. Yani öyle değil, gösterdiği gibi değil. Ama büyük görünüyor. Peki bu aradaki boşluğu nasıl dolduracak? Yani yalan söylüyor. Sadece söylemiyor, yalan görünüyor. Varlığını yalana dönüştürüyor. Yalanı tüm hücrelerine yediriyor. Kibir bu. Yalanın tüm varlık tarafından, insanın tüm bedeni, tüm varlığı, hücreleri tarafından söylenir. İşte tekebbüre dönüşüyor bu durum. Bu durum insanın başına tarihte çok iş açtı. Fakat bu insan soyu tarihinde hiç günümüzdeki kadar bu tutkunun esiri olmamıştı. Farkında mısın? Modern insanı tarif ediyor bu ayet, bu ibare, bu cümle. Hiçbir zaman erişemeyeceği kadar büyüklenme tutkusu. O kadar büyük bir kibir ki ne kadar çabalarsa çabalasın o büyüklüğün ayak topuğuna erişemeyecek. Ama erişemeyeceğini bile bile büyükleniyor, küstahlaşıyor. Caka satıyor, kurum satıyor. Tatminsizlik çağının tatminsiz bireyini tarif ediyor bu ifade. Helak süreci işte bu bireylerin eliyle geliyor. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ Tekâthür suresini hatırlayın. Ölünceye kabre girinceye kadar çoğaltma tutkusu, yığma tutkusu, daha büyük, daha çok, daha iyi, daha rahat, daha büyük, yani daha daha daha diye daha fazlasını isteme tutkusu sizi helake sürükledi. Helak etti. Tekasür suresinin mesajı gerçekten bugünün insanına birebir hitap ediyor. Mağrurların mağdur ürettiği bir çağ bu çağ. Onun için tekebbür insanlık tarihinde hiç bu kadar yaygınlaşmamış, kitleselleşmemişti. Kibir medeniyete dönüşünce adına modernizm diyebilirsiniz. Tekebbürün uygarlığa dönüşmüş biçimi. Büyük olmadığı halde büyük görünmek. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim. Allah'ın sorduğu soru bu. Ey insanoğlu, kerim olan Rabbine karşı seni böyle müstani kılan, böyle gururlu kılan nedir? Söyler misin? Neyine gururlanıyorsun? Neyine kanıyor, neyine aldanıyorsun? Yani Allah'a sırt dönüp de neye yüz döneceksin? Sırtını döndüğün Allah'a karşı rağmen nasıl yaşayacaksın? Nasıl huzur bulacaksın? Mutluluğa nasıl ereceksin? Onurunu nasıl koruyacaksın? İnsan onurunu nasıl koruyacaksın? Hala insan olarak nasıl kalacaksın? Çünkü sırtını Allah'a dönen kula kul olur. Eşyaya kul olur. Paraya kul olur. Şöhrete kul olur. Daha adi şeylere kul olur. Kula kul olanın ise onuru olmaz. İşte ayet bu. Ve daha söylenecek belki çok söz var. Fakat sözün bittiği yerdeyiz. Bu çağ ve bu çağın Allah'a sırt dönmüş bireyine bakınız. Asla ulaşamayacağı bir büyüklenme tutkusuyla bu ayet neyi kastediyor onu anlayın. Rabbine kulluk etmeye tenezzül etmeyen insanın ne bayağı şeylere tenezzül ettiğini görerek üzülün, o insanın cenazesini kılın. Ama eğer tekrar dirilsin istiyorsanız o insanı vahiy ile baş başa bırakmaktan başka çareniz de yok. Festa'iz billah. Artık sen sadece Allah'a sığın. İnnehu huves semi'ul basir. Çünkü o, evet, odur her şeyi işiten, her şeyi görüp gözeten. Lehalkus semavati vel ardı ekberu min halkiz nasi velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Göklerin ve yerin yaratılması elbette insan türünün yaratılmasından daha kapsamlı bir hadisedir. Fakat insanların çoğu bunu dahi anlamazlar. Bunun hikmetini, anlamını dahi bilmezler. İnsanı tanrılaştıran hümaniter modern düşünceye red aslında bu ayet. Bir önceki ayetle irtibatlı. Kapsamlı diye çevirdim. Ekber sözcüğünü. Bu kapsam nicelik olaraktır. Nitelik olarak değil. Göklerin ve yerin kapsamı nicelik olarak insanın kapsamından çok fazla. İnsan bu evren içerisinde bir okyanustaki damla kadar bile değil. Mini minnacık bir şey. Onun için de bu ayetteki bu nicelik olarak kapsam ifadesini Kur'an'daki mesela velakat kerramna beni Adem. Biz Adem oğlunu onurlu kıldık, yüce kıldık, ikram edilmiş kıldık. Ya da yine Kur'an'da birçok yerlerde gelir. İnna halaknal insane fi ahseni takvim. İnsanı biz ahseni takvim üzere en güzel surette yarattık gibi ayetlerle çeliştiğini sanmamak lazım. Çünkü nicelik olarak insanın kainata nispeti bir çöldeki bir tanecik kuma nispetinden daha küçüktür. وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪يرُ Görmeyenle gören asla bir olmaz. Ama daha da önemlisi, iman edip salih amel işleyen, dürüst ve erdemli davrananla kötüler bir olmaz. Yani görmeyenle görenin bir olmadığını aklediyorsunuz. Fakat mana aleminde iman edenle imansızın, iyilik yapanla kötülük yapanın bir olacağını nasıl düşünüyorsunuz? Görmeyen birine renkleri sorsanız hiçbir anlam ifade etmez. Anadan doğma görmeyen biri için mavi, kırmızı, yeşil, sarı bir şey ifade etmez. Bunu biliyorsunuz. Ve farkı biliyorsunuz. Ama siz kalp gözü kör olmuş olan, kalben ölmüş olan, kokuşmuş olan biriyle kalben diri olan birinin nasıl aynı akıbete uğrayacağını düşünüyorsunuz? Yani testiyi kıranla suyu getiren bir olsun istiyorsunuz öyle mi? Adil olanla zalim olanı Allah bir tutarsa, iyi olanla kötü olanı bir tutarsa, aslında iyi olana zulüm olmaz mı? Dolayısıyla bu sizin bile mantığınızın almayacağı bir şey. Allah için bunu nasıl düşünebilirsiniz? Kur'an'ın özürlü tanımı manevidir. Onun için vahyi okuyan özürlü kardeşlerim asla alınmasın ve üzülmesinler. Kur'an hiçbir yerinde kör derken baş gözü görmeyeni kastetmez. Aksine onları tenzih eder, temize çıkarır. Çünkü asıl kör Kur'an'a göre yüreği kör olmuş olanlar. Ma ta'mel la ta'mel absaru velakin ta'mel kulubul lati fi's sudur. Gözler değil asıl kör olanlar. Asıl kör olanlar göğüslerdeki kalplerdir diyor. Onun için Kur'an kendine has bir özürlü tanımı getirir. Bu özürlü tanımında asıl özürlü İşte elinde, ayağında, gözünde, kulağında engel bulunan değil, asıl özürlü yüreğinde engel bulunandır. Hakka ulaşmaya yüreğinde engel bulunandır özürlü. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. اِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ Son saat mutlaka gelecektir. La raybe fiha. Bundan hiç şüphe yok. Bunda hiç şüphe yok. Kimse kuşku duymasın ki son saat mutlaka gelecektir. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. Ama insanların çoğu buna dahi inanmaz. hesap günü aklen ve ahlaken zorunludur. Hem aklen zorunludur, hem ahlaken. Bir hesap günü yoksa iyi ve kötünün bir anlamı kalır mı? İyi olmak ya da kötü olmanın bir anlamı kalır. Böyleyse aklın anlamı yoktur. Çünkü akıl iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etsin. Zararlı ve yararlıyı birbirinden ayırt etsin. Kötü ve çirkini birbirinden ayırt etsin. Hak ve batılı birbirinden ayırt etsin diye verilmiştir. Eğer bunların arasında bir fark yoksa aklın bir anlamı yoktur. Aklın işlevi yoktur. Akıl işe yaramayacaktır. Eğer akıl anlamını yitirirse insan olmanın bir anlamı yoktur. O zaman insanı insan eden ayırıcı vasfın bir anlamı yok. Diğer canlı varlıklarla insanı eşitleyebilirsiniz. Zaten küresel değersizleştirmeyi savunup insanı yeryüzünde sadece istatistik değer olarak gören modern cinnet, aç bıraktığı milyonları seyrederken bu bakış açısıyla seyrediyor. Evet, küresel değersizleştirme. Yani insanı kutsalla irtibatından soyutlayıp insanı hayvanlığına indirgeme. Canlı türlerinden bir türe indirgeyip insanı alemi lahut ile kutsal alemle olan bağlantısını yok sayma. O zaman insan kasap çengelindeki etten farkı olmayacaktır. Yani insanı parçalara ayıran bir cani eti doğradım diyebilir. Eğer insanı insanlığından soyutlarsanız, değerinden arındırırsanız o zaman insana hürmet, insanın onuru, insanın izzeti nasıl sağlanacaktır? Nasıl korunacaktır? Ve kâle rabbukumu du'ûni estecib lekum. Ve Rabbiniz şöyle buyurur. Bana dua edin ki ben duanıza icabet edeyim. Literal manada verelim. Beni davet edin ki ben davetinize geleyim. Daha farklı bir anlam verelim. Benden beni isteyin ki bana ulaşabilesiniz. Dua ibadetin iliği. Muhul ibadet diyordu Peygamberimiz. Dua haddini bilmenin esas duruşu. Kul ma ya'be'u bikum. Rabbi levla du'aukum. Eğer duanız olmasaydı Rabbinizin ne işine yarardınız diyor ya Kur'an. Neye yarardınız? Dolayısıyla dua insanın Allah karşısındaki klas duruşu. وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana beni soracak olurlarsa ben uzak değilim, çok yakınım. O kadar yakın ki وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şu kuluna şah damarından daha yakın olan bir Allah. Müşriklerin problemi Allah'ı inkar değil, uzak bir Allah tasavvuru. Evet, çok yakınım. فَاِنِّي قَرِيبٌ اُج۪يبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Beni davet edenin davetine, davet ettiği zaman icabet ederim. Duasına yetişirim. Ama dilekçe yazmanın dahi bir usulü ve üslubu varsa, her dilekçe katta kabul edilmiyorsa, duanın bir usulü ve üslubu olmaz. Dua aslında insanın akıl modundan yürek moduna geçmesidir. Dua mod değiştirmektir. Onun için duanın en gür sesi dışarıdan duyulmayan sestir. Duanın en gür sesi yüreğin koyverdiği sessiz çığlıktır. Kibir küfrün, dua imanın alametidir. Bu ayetler de bunu öğretiyor bize. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِر۪ينَ İşte burada öğretiyor. Biraz önce söylediğim cümle bu. Bana kulluk yapmayı kendisine yediremeyenler, yani bana kulluk yapmaya tenezzül etmeyenler, rezil rüsva olarak cehenneme boylayacaklar. Bir önceki cümledeki duanın yerini burada ibadet aldı, dikkat buyurunuz. Aynı ayette, girişteki cümlede duadan mı söz ediliyor? Ama şimdi duadan yüz çeviren değil, duaya tenezzül etmeyen değil, ibadete tenezzül. Adeta dua ve ibadet birbirinin yerine kullanıyorlar. Burada. Allahu'l-lezî ce'ale lekumu'l-leyle litaskunû fîhi ve'n-nehâre mubsiran. Geceyi sükûnet, bulasınız diye. Gündüzü de işlerinizi göresiniz diye yaratan Allah'tır. Yukarıyla irtibatı elbette var. Biraz önce insanın Allah'la irtibatından bahsediyordu ayetler. Şimdi insanın tabiatla irtibatından bahsediyor. Yani İnsan çevresindeki varlığın Allah'la ilişkisini görmezse kendisinin Allah'la ilişkisini kuramaz. Bu varlığı okuma meselesi. Onun için varlık bir kitaptır, açık bir kitap. Onu okuyamıyorsanız Rabbinizle ilişkinizi doğru biçimde kuramazsınız. Yeni pasaja girdik aslında bu ayetle. 61-69 arası ayetler bir pasaj. Sıralama ilginç bu pasajda. Önce zaman, 61. ayet işte burada. Sonra mekandan söz edilecek, 64. ayet. Sonra ise insandan söz edilecek. Zımnen gece gündüz metaforu, İman, küfür zıtlığının varlığına da ibret olarak sunuluyor. Kur'an'ın hemen her tarafında gece gündüz örneği verildiği zaman ya açık olarak ya da zımnen iman ve küfrün hayattaki varlığının hikmeti nedir sorusuna verilmiş ilahi bir cevap. Eğer gece olmasaydı gündüzün değerini bilmezdiniz. Küfür olmasaydı imanın değerini, çirkin olmasaydı güzelin değerini, batıl olmasaydı hakkın değerini, cehennem olmasaydı cennetin değerini bilmezdiniz. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Çünkü Allah insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir, kerem sahibidir. Ama insanların çoğu yine de şükretmemektedirler. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ Rabbiniz olan Allah var ya, işte o budur. İbare ilginç. Yani ey Rabbim sen kimsin diye soruyorsanız, Rabbinizi Rabbinizden tanıyın, kendi kelamından tanıyın. İşte o budur. Özellikle Rab sıfatı burada açıklanıyor. Dikkat buyurunuz lütfen. Haliku kulli şeyin la ilahe illa hu. Her şeyi yaratan, kendisinden başka tapılmaya layık hiçbir varlık bulunmayan odur. Fe enna tu'feku. İlginç bir. Böyle bitmeliydi. O halde nasıl oluyor da böylesine savruluyorsunuz? Tufekunu savruluş olarak çevirdim. Bu bağlamdaki en doğru karşılığı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki ayette de zaten biraz daha açılacak. İsterseniz onu da okuyalım. كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذ۪ينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ İşte Allah'ın ayetlerini bile bile, göre göre inkar eden kimseler de vaktiyle daha önce böyle savrulmuştular. Durum bu. Durum bu. Evet değerli dostlar, bu savruluş zihni bir savruluş. Efeki aslında iftira etti, yalan söyledi manasına gelir. Yoldan çıktı manasına gelir. Fakat zihni bir savruluşa ifade eder. Yani yoldan çıkma da zaten budur. Zihni bir savruluş. Kendi kendine yalan söyleme halidir bu. Yalanı kime söyledi? Elbette kendisine. Allah'a inkarını yükseltirken, yani göz göre göre hakikati inkar ederken kime yalan söylüyor? Kendi varlığının zerreleri hakikati haykırıyor aslında. İşte bu zihni bir savruluş. Savrulan zihindir çünkü. İlk sebeple son gaye arasında bağ kuramayan zihin. Parmakla parmağın gösterdiği yer arasında bağ kuramayan zihin. Parmak bir yeri gösterirken parmağa bakıp gösterilen yere bakamayan zihin. Cama bakıp camdan bakamayan zihin. Bir türlü gösterileni göremeyen zihin. Onun içinde savrulur durur. Çünkü çivisi yok. Çünkü koordinatları yok, çünkü haritası yok, çünkü yolu yok, yolsuz. Yolunu kaybetmiş bir akıl savrulmayıp da ne yapacak? Onun için böyle bir aklın sahibi yürür. Fakat yol almaz. Dolaşmak ayrı şey, yol almak ayrı şey. Yol almak yolu olmak demektir. Yol almak maksadı bilmek demektir. Yol almak bilinçli bir biçimde bir yere doğru ulaşmaya çalışmaktır. Oysa ki dolaşmak yılkı atının yaptığı gibi hedefi olmayanın yürümesi yol almak değildir. Hedefi olmak için de mutlaka bir yol haritası, bir yolu olmak. اللَّهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Yeryüzünü sizin için bir yerleşim alanı yapan ve gök kubbeyi tepenize inşa eden وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ Size şekil verip üstelik şeklinizi de en güzel surette yapan ve razakakum minet tayyibat sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandıran yine Allah'tır. Zamandan sonra mekana tekabül eder demiştim. Bakınız mekan geldi. Mekana ve insana geldi söz aslında. Rububiyet işte bu. Allah'ın Rabliği. Yarattığının muhtaç olduğu her şeyi de yaratmak demektir. Rab olmak. Sadece yaratıp bırakmak değil. Yarattığını yaşatmak. Yaşaması için ihtiyaç duyduğu her şeyi yaratmak. Onu terbiye etmek. Onun potansiyelini kinetize etmesi için aşama aşama bir noktadan alıp bir başka noktaya iletmek. Bütün bunlar Rab sıfatının çerçevesi içine girer. Velikumullahu Rabbukum. Rabbiniz olan Allah. İşte budur, böyledir. Fetebârakallâhu rabbul âlemî. Nitekim alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce bir bereket kaynağıdır. Ne yüce bir bereket kaynağıdır. Neden böyle bitti ayet? İnsandan, insanın yaratılışından, insanın suretinden, siretinden bahseden bir ayet neden bereketle biter? Allah'ın yaratışındaki bereket şudur. İnsanoğlunda potansiyel sınırlı değildir. Eğer kendi potansiyelini gerçekleştirecek gayreti gösterirse Allah ona ilave potansiyel ekler. Yani onu büyütür, büyütür, büyütür. Bu niye böyle geldi? Unutmayın, biraz önce tekebbür gelmişti, kibir gelmişti. Yani eğer büyük olmak istiyorsan Allah'a kul ol. Büyüklenmekle büyük olmak ayrı şey. Yani büyük yapması için Allah'ın kapısına başvur. Allah'a sırt dönerek büyük olunmaz, sadece büyüklenilir. Bu da tekebbürdür. Seni küçülttükçe küçültür. Çünkü seni büyütecek olan Allah'tır. Bu demek. Huvel hayyü la ilahe illa hu. Mutlak diri o. Ve kendisinden başka ibadete layık olan hiçbir ilah yoktur. Fed'uhu muhlisine lehuddin. Artık siz de ona adanmış, samimi ve saf bir inançla sadece ona yalvar. Evet, ona adanmış bir iman. Muhlisine lehuddin. Saf ve arı duru bir iman ona adanmış. Lehuddin. Evet. Peki ondan başkasına adanmış olabilir mi iman? Zaten ona iman denilmiyor. Ve o imanı Allah kabul etmiyor. O İslam'ı, o teslimiyeti Allah kabul etmiyor. Zaten burada da vurgulanan o وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Kim İslam'dan başka bir dine sarılırsa ondan o kabul edilmeyecektir. Asla Allah onu din olarak kabul etmeyecek. Yani teslimiyet yolunun dışında bir yol Allah tarafından din olarak kabul edilmeyecektir. Tüm örnek ve ibretler bu hakikate sözü getirmek içindi dostlar. İşte bu hakikate nihayet sözü getirdi ve Allah'a adanmış bir imanın makbul tek iman olduğunu söyledi. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle bir imana sahipseniz eğer, hamd tümüyle alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diye dönün bir ömrü hamd ile geçirin. Yani hamd edin artık. Böyle bir imanın tek teşekkürü böyle olur. قُلْ اِنِّي نُهِيتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي. Biraz uzun bir metin okudum ancak buraya kadar okumam gerekiyordu. De ki, elbet ben hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri, beyinat ulaşmışken Allah'tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten şiddetle nehyolunmuşum. Kişiyi kafir yapan şey kendisine ulaşan açık davete ısrarla karşı durmasıdır. Davet ulaşacak ve ısrarla o daveti reddedecek. İşte kişiyi kafir yapan şey. ve umirtu en uslime li rabbil alemin. Ve ben kendimi alemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum. Burada görüyorsunuz değil mi Kur'an dostları? En uslime, fiil, meçhul fiil olarak gelmiş, edilgen fiil. İslam bir eylemdir. Bir isim değildir, kuru bir ad değildir. Bir eylemdir. Teslimiyet eylemi İslam'ın ta kendisidir. Müslümanın esas duruşu teslimiyettir. Huvellezî halakakum min turabin, thumme min nutfetin, thumme min alaka. Sizi önce toprak türünden, toprak türünden diye çevirişim, turabin sözcüğünün belirsizliğinden dolayı. Tenvin ona tür anlamı da katar. Cins, nev anlamı. Toprak türünden. Sonra bir damlacık hayat suyundan, sonra da döllenmiş yumurta hücresinden yaratan odur. İnsanın topraktan yaratılışına ilişkin birçok ayet yer alır Kur'an'da. Farklı farklı ifadelerle de gelir. Min turabin, min tînin, çamurdan, min hame'in mesnûn, konsantre çamurdan, min tînin lazib, süzülmüş çamurdan, min salsalin kelfahar, kurutulmuş, pişirilmiş çamurdan. Yani hepsi de aynı noktaya varır. Neden toprak hem elementer kökenine işaret eder bu? Çünkü insan elementer olarak topraktan gelmiştir. Onun içindir ki toprakta ne kadar element varsa aynı sayıda element insanda da vardır. Bu ilginçtir. Sanırım 155-155 yanlış hatırlamıyorsam. İkincisi, insanın biyolojik büyüme süreci topraktandır. İster karbonhidrat, ister mineral, ister vitamin, ister protein. Protein dolaylı hayvani ama hayvanların hepsi de yine topraktan. Dolayısıyla neden besleniyor olursanız olun, topraktan beslenirsiniz. Üçüncüsü de embriyolojik süreç. Anne karnındaki büyüme süreci yine topraktandır. Thumma yukhricukum tifla. Ama şunu söyleyeyim ki bu gibi insanın elementer kökenini hatırlatan ayetler genel olarak geldiklerinde bir şeye işaret ederler. Basit bir unsurdan ne kadar muhteşem ve karmaşık bir şaheserin elde edildiğine dikkat çekmek ve Allah'ın büyüklüğüne, yaratışındaki ihtişama dikkat çekmek ve insana da haddini bil. Seni böylesine basit bir unsurdan alıp da böyle şaheser yapan Allah'a karşı küstahlaşma mesajıdır. ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا. Sonra bebek olarak meydana gelmenizi dilemiştir. ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا. Sonra olgunluk çağına erişmeniz ve ardından da yaşlanmanız için yasa koymuştur. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّنْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Ne ki kiminize ölüm erken tattırılır, kiminize de sonu yasayla belirlenmiş ecelen musemma. Buna daima verdiğim karşılık budur. Sonu yasayla belirlenmiş bir süreye ulaşmanız için zaman tanınır ki belki aklınıza başınıza alırsınız diye. Zuhruf suresinin 42. ayeti Kur'an'da ölümle ilgili geçen tüm ayetlerin kendi ışığında anlaşılması zorunlu olan bir ayettir. unutmayalım. O ayet ölüm, mevt ve Allah'ın ruhu alması teveffiyi ikili bir şekilde dile getirir. Yani ölüm kendi gelir, Allah ruhu alır. Ölüm kendi gelir, nasıl gelir? Allah ölümün yasalarını koymuştur. O yasalara göre gelir. Fakat o gelince Allah bir emanet vardır. O emaneti alır. İşte teveffi çekip almak kökünden onun için Allah'a nispet edilmiştir. Zuhruf 42. ayette. Şimdilik bu kadar giriyorum sadece. Ki ilgili ayet tefsir edilirken açıklanmıştı. Esasen müsemma insanı hayata bağlayan yasalar anlamına gelir ki bu ecelin müsemma, isimlendirilmiş ecel ya da standartlaştırılmış ecel, adı konulmuş ecel manası da verebiliriz. İnsanı hayata bağlayan yasalara tekabül eder. Hücrenin yaşlanması hücrenin kaderidir. Allah bu kaderi koymuştur hücreye. Onun için hücre kendini her yenileyişte bir unsurunu kaybeder. Yani her kendini yenileyişte ömründen bir şey düşer. Hücrenin içinde histon denilen bir sistem var. Adeta hücrenin kendi tarihi, kendi kaderi. Hücre mutlaka ölümlüdür. Kaderi böyledir. O nedenle insana dıştan hiçbir hastalık arız olmasa hücre kendi kendini yok eder. Yani mutlaka ölüme planlanmıştır. Onun için ecelin müsemmayı hücrenin içine yerleştirilmiş, hücrenin ana belleğine, hafızasına yerleştirilmiş, yazılmış olan ölüme ayarlı süreci de diyebiliriz. Her yenilenişte ömrü azalıyor. Sonunda dışarıdan hiçbir şey arız olmasa dahi ölüm mukadder oluyor. Bir daha üreyemiyor, çoğalamıyor. Ölüyor. İşte ölümün ve hayatın yasasını Allah böyle koyar. Ki devamı da bunu getiriyor zaten. Huvellezî yuhyî ve yumît. Hayatı ve ölümü yaratan O'dur. Hayatın ve ölümün yasasını koyan O'dur. Feizâ qadâ emran fe innemâ yekûlu lehû kun feyekû. Ve o bir işin olmasını hükmettiğinde ona sadece ol demesi yeter. O da hemen oluverir. Allah'ın yaratmadaki üstün gücüne dikkatimizi çekiyor bu ifade. Elem tera ilellezine yucadilune fi ayatillahi enna yusrafu. Baksana Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşup polemik yapan şu tiplere. Tasavvurları kendilerini hakikaten nasıl da uzaklaştırıyor. Yani tabii ki gerçekten uzaklaştırıyor. Vahiden uzaklaştırıyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Hepsinden öte kendisinden uzaklaştırıyor. Kendinin uzağına düşüyor. Kendini bilemiyor. Kendini bilemeyince Rabbini bilemiyor. Kendiyle kavgalı hale geliyor. Onun için tasavvurları kendilerini hakikatten uzaklaştırıyor böylelerini. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا. Onlar bu ilahi kelamı ve elçilerimize daha önce gönderdiğimiz mesajları yalanlayan tipler. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Fakat bir gün gelecek, zamanı gelince ne dehşet bir suç işlediklerinin veya ne büyük bir fırsatı teptiklerini öğrenecekler. bilecekler. İzil eğlalu fi a'naqihim ve selasilu yushabun. İşte o zaman var ya, o zaman kendi boyunlarına geçirdikleri tasmalar ve ellerine taktıkları kelepçelerle yürek dağlayan bir umutsuzluğun gayyasına yuvarlanacaklar, sürüklenecekler. Filhamim, onu da okuyayım da beraber olsun, çünkü mutlaka birlikte vermek lazım mütakip ayetin ilk kelimesi. Filhamim, buradaki hamim yürek dağlayıcı bir yangın. Aslında yürek yangını, iç yangını. Hani bir insan kendini hayata bağlayan her şeyini bir anda kaybeder ya. Mesela Allah korusun tüm çocuklarını ve eşini aynı anda, aynı kazada gözünün önünde kaybeden bir insanı düşün. Hiçbir şeyi kalmamış. Bu insanın içindeki yangını düşünün. Bu insanın parmağına kibrit çaksanız hisseder. Öyle bir iç yangını ki ölüm daha güzeldi dedirtecek böylesine ağır acılar var. Şimdi bu insan aslında zaten ölümlü şeyleri kaybetti. Yani bir gün kaybedilecek şeyler bunlar, onu biliyor. Ve hatta eğer ahirete inanıyorsa bir gün geri kavuşacağı şeyler. Ya bir de hiçbir şeyin kendisine yarar sağlamadığı o büyük güne geldi ve o gün sen Allah'ı kaybettin dediler. Rabbine dünyada olan biganeliği, küstahlığı yüzünden Allah'ın üstünü çizdiği birini düşün. Böyle birinin o anda içine düşen yürek yangınını hangi metreyle, hangi ateş metreyle, hangi birimle ölçersin? İşte bu yangının bir tür tarifi ve tavsifi. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ En sonunda ateşi azdıran bir yakıta dönecekler. İlginç. يُسْجَرُونَ Ateşin nesnesi demektir. Yani ateşi, alevini çok kışkırtan yakıt. Vahiy insanı hayatın öznesi yapar. Bunun zımnında şöyle bir nükte var. Vahiy insanı hayatın öznesi yapar. İnsan hayatın nesnesi olursa eğer, yani hayat atının üstünde bir süvari değil, hayatın altında bir at olursa, hayat insanı eline geçirir, ona hükmetmeye başlarsa, ipini insan hayata verirse, o zaman nesneleşir ve nesne muamelesi görür. Ahirette de böyle bir insan ateşin nesnesi muamelesi görecek. Yani madem yeryüzünde özne olman gerekirken vahiyle inşa olmuş bir özne olmak yerine malın, servetin, paranın, şöhretin nesnesi oldun, hadi şimdi de ateşin nesnesi ol denilecek nüktesi var burada. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ Devam edelim. Mütakip ayetin bir parçası da aslında cümleye dahil. ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve onlara sorulacak, hani nerede Allah'ı bırakıp da ilahlık yakıştırdığınız o varlıklar? قَالُوا Dallu anna bel lem nekun ned'u min qablu şey'a. Onlar şöyle cevap verecekler. Şimdi onlar bizi terk edip gittiler. Bizi terk ettiler. İşin doğrusu daha önceden biz sanki hiçbir şeye yalvarmamışız. Yani aslında doğrusunu söylemek gerekirse yalvarıyoruz zannettiğimiz şeyler meğer yokmuş gerçekten. كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكَافِر۪ينَ İşte Allah inkar edenleri böyle şaşırtır. Hakikati inkar edenleri böyle şaşırtır. ذَٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ Bunun nedeni yeryüzünde hak etmediğiniz halde azıp şımarmanız, sevince gark olmanız ve kasıntılık yapmanızdır. Tekebbür, küstahça tekebbür sergilemenizdir. Burada tefrahun diyor, sevinmek manasına gelir. Hak etmediği halde sevinmek, şımarmak. İlginç. Elindeki nimeti hak etmemek. Allah nimet vermiş fakat nimeti bir belaya dönüştürmüş. Şımarmak ve kasıntılık yapmak, istikbar ve tekebbür, haddini aşmak. Yani Allah'ın sınav aracı olarak verdiği nimeti Allah'a sırt dönmek için kullanmak. Allah'a ihtiyacının olmadığını söylemek, Allah'ın nimetini kullanarak. Dehşet yanlışa bakınız. Udhulu abvabe cehenneme halidine fiha. Haydi içinde yerleşip kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Febi'se mes'vel mutekebbirin. Doğrusu küstahça böbürlenenler için orası dehşet bir mekan. Fasbir inne va'dallahi hakkun. Şu halde dirençli ol. Sana yönelik saldırılara göğüs ger. Yani davet için yaptığın tüm çağrılar karşılığını bulmaz da sen Allah'a davet ettiğin halde onlar senin üstüne yürürler. Davetinin bedelini ödemek durumunda kalırsan bulunduğun mevziyi asla terk etme ve bir adım geri atma. Neden? İnne va'dallahi hakkun. Çünkü Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Fe imma nuriyenneke ba'dallezî na'iduhum ev neteveffeyenneke fe ileynâ yurca'ûn. Şimdi onlara yönelttiğimiz tehditlerin bir kısmının gerçekleştiğini ister sana gösterelim, isterse senin için ölümü takdir edelim. Er geç, onlar bize döndürüleceklerdir. Bu mucizevi bir haber. Bu ayetlerin peygamberliğin 4 ya da 5. yılda indiğini düşünürseniz, ondan sonraki yaklaşık 20 yıllık süreçte yeryüzünün tanıdığı ve gördüğü en büyük iman inkılabı, en büyük iman hamlesinin nasıl gerçekleştiğini anlarsınız. Ukbe bin Ebi Muayt'ın öldürmeye teşebbüs ettiği günler Resulullah'ı düşün. Geliyor bir müşrik reisi Ukbe bin Ebi Muayt. Resulullah Kabe'nin etrafında namaz kılarken boynundaki atkıyla onu boğmaya çalışıyor. Bir önceki derste ayeti tefsir ederken bu olayı da nüzul olarak söylemiştim. Dolayısıyla böyle bir zamanda Rabbimizin vaadine bakınız. Vaadine bakınız. Çok değil Resulullah'a gösterdi Rabbimiz. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'nin fethini, Taif'i gördü Resulullah. Bir kısmını ise göstermedi. Ayette buyurduğu gibi imparatorluklar İslam'ın önünde dize geldiler. İmparatorları imana davet etti Resulullah. Düşünün. Vefatından 15 yıl sonra 3 kıtaya İslam'ın aziz sesi ulaştı. Çağının iki süper gücünden birinin sarayı imana teslim oldu, Kisra'nın sarayı. İşte böylesine bir haber, mucizevi bir haber. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكُ Doğrusu biz senden önce de sayısız elçiler göndermiştik. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ Onların kimisinden sana söz ettik, kimisinden sana hiç söz etmedik. Çok üzerinde durulması gereken bir ibare gerçekten. Söz edilenler belli. Peki söz edilmeyenler olduğuna göre söz edilenler neye göre seçildiler? Söz edilmeyen birçokları var. Peki söz edilenlerden niçin söz edildi? Sormamızı istediği soru bu aslında ayet. Kur'an'da anlatılanlar tombaladan mı çekildiler haşa? Yani rastgele mi oldu? Yoksa bir amacı mı vardı? Evet, kesinlikle. Allah amaçsız iş yapmaz. Amaçlılığın yasası yer çekimi yasasından daha önce vardı. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbim bunları boşuna yaratmadı. Amaçsız yaratmadı. Peki neden? Amaç neydi? Mesela Adem nasıl tevbe edilip adam olunurun örneğidir. Mesela Nuh nasıl davette sabredilirin örneğidir. Mesela İbrahim nasıl Allah'a teslim olunur ve pazarlıksız iman edilirin örneğidir. Mesela Yusuf bir adamdan ne çıkar sorusunun cevabı. Gömleğiniz nereden yırtılırsa Allah nasıl muamele ederin cevabıdır. Mesela Musa, Firavun'un kucağında Allah dostu olur mu sorusunun cevabıdır. Mesela Zekeriya ve Yahya, Allah'a nasıl kurban olurunun cevabıdır. Mesela Davud ve Süleyman, nasıl servetin ve iktidarın, gücün ahlaksızlığına ve ayartısına kapılmadan sultan olurun cevabıdır. Evet, yani Kur'an'daki her bir peygamber kıssası bir sorunun, belki bin sorunun cevabıdır. Mesela Meryem. Allah'a adanırsa Allah birine ne yaparın cevabıdır. Meryem'in annesi Hanne, İmran'ın kadını, Ali İmran suresinin adına adandığı ailenin reisesi o hanım. Allah'a nasıl adak yapılır, adanır? Mesela İsa, adayan bir büyük annenin, adanan bir anne Meryem'in çocuğu ne olur? Bütün hepsi bir mesajdır. Yani liderlik problemi nasıl çözülür bir başka açıdan. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Ama şu kesin ki hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan mucizevi bir mesaj getiremez. Mucize getiremez. Buradaki ayeti öyle de anlayabiliriz. Mucize istemek ve mucizeleri görememek. İlginç bir akılla karşı karşıyayız. Mucizeleri göremeyenler mucize istiyorlar. Hayatın kendisi sınırsız bir mucize dolabıdır. Ama bunu hayatın anlam ve amacını kavrayanlar anlar ve görür. Ya kavrayamayanlar? Devam edelim istersen. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ Nitekim Allah'ın emri geldiği zaman hak tecelli etmiş olacak. İşte o anda ve orada hayatı anlam ve amacından yoksun bırakanlar El-Mubtilu'nun karşılığı bu. Hayatı anlam ve amacından yoksun bırakanlar hüsrana uğramış olacaklar. Şimdi yukarıdaki anlaşıldı mı açıklama? sınırsız mucizelerin içerisinde yaşayıp da bir tanesini göremeyenler, yani mubtilun, hayatın anlam ve amacını görmeyenler, onu yoksun bırakanlar. Eğer anlam ve amaçtan yoksun bırakmasalardı hayatlarını, hayvanların varlığının dahi mucize olduğunu görürler. Yani etraflarında sırtlarını dayadıkları ağacın içinde sürekli bir mucizenin gerçekleştiğini görürler. Kendi bedenlerinde sınırsız bir mucizenin gerçekleştiğini görürler. Fakat bakma meselesi. Görene, her şeyi görene, köre ne? Görmek için Allah'ın bak dediği yerden bakmak lazım. Allahu'l-lezî ce'ale lekumul en'âme literkebû minhâ ve minhâ te'kulûn. Bir kısmına binmeniz, bir kısmıyla da beslenmeniz için evcil hayvanları emrinize amade kılan Allah'tır. Ve lekum fîhâ menâfi'u ve litebluğû aleyhâ hâceten fî sudûrikum. Onlardan daha başka alanlarda da yararlanırsınız. Onlar aracılığıyla yürekten özlemini çektiğiniz bir şeye ulaşır, sevdiklerinize taşınır, bir ihtiyaca ulaşırsınız. Ve aleyha ve alel fulki tuhmelun, hem onlarla hem de gemilerle hayatın yükünü taşırsınız. Ve yurikum ayatihi fe ayya ayatillahi tunkirun. İşte o size varlık ayetlerini böyle gösteriyor. O halde Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz ki? Yani biraz önce söyledik ya, hayvanlar dahi Allah'ın ayeti ise gerisini varın siz düşün. Burada zımnen söylenen gerçek bu. Etrafınız mucize dolu, siz garip garip işler istiyorsun. Dolayısıyla kendisinin burnunun ucundaki mucizeleri görmeyen, oradan gelen mucizeyi nasıl görecek? Zaten göremediler de. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Şimdi bunlar yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmezler. Ben bunlar diye çevirdim. Onlar da diyebilirsiniz. Ama yeryüzünde dolaşıp da ibret almayan herkes bu ayetin muhatabı. Hayatı anlam ve amacından soyutlayan her uygarlık kendi sonunu getirir. Dolayısıyla burada söylediği geçmiş uygarlıkların kalıntılarına bakın. Onları o hale getiren, bir zamanlar yeryüzünde güç kuvvet yetmez uygarlıkları böylesine toz duman eden, tarih eden, onların hayatın amaç ve anlamını yok etmiş olmalar. Kânû ekthera minhum ve eşedde kuvveten ve âthâran fil ard. Onlar berikilerden daha kalabalık, daha güçlü ve yeryüzünde daha derin izler bırakmıştılar. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Fakat birikimleri onlara hiçbir yarar sağlamadı. Evet, hiçbir yarar sağlamadı. Parçalar hakkında bilgi edindiler. Onlar. Parçalar hakkında. Fakat onu bütün içinde değerlendiremediler. Parçayı bütünün amacına aykırı kullandılar. Sonuçta parça başlarına bela oldu. İsterseniz devam edelim de ayet söylesin. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Çünkü onlara elçileri hakikatin apaçık delillerini getirmişlerdi. Ama elde tuttukları bir parça bilgiye küstahça şımardılar. Çok ilginç. Bima indehum minel ilm. Yani bilgiden ellerine geçirdikleri bir parça yüzünden küstahça böbürlendiler. Bir parça bilgi diyor değil mi? Parçanın bilgisi yani. Zincirin halkasını fark edip zincirden kopardılar. O halka boyunlarına geçen bir tasmaya dönüştü. Oysa ki halkayı yerinden koparmasalardı o zincir onları Allah'a ulaştıracaktı. Allah'ın ipine tutunmuş olacaktılar. Ve haqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un. Sonunda alay ede geldikleri gerçek kendilerini çepeçevre kuşattı. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Ve kahredici cezamızı gördükleri zaman tek olan Allah'a iman ettik ve ona ortak koştuğumuz şeylere olan inancımızı reddettik dediler. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا. Fakat kahredici cezamızı gördükten sonra iman etmeleri onlara hiçbir yarar sağlamadı. Özgür iradeyle seçilmiş ve tercih edilmiş bir iman değildi çünkü. Dayatılmış bir imanın sahibine hiçbir yararı yoktu. Ense köküne dayadığınız bir silahla iman ettirseniz neye yarardı? Allah'ın verdiği iradeye ihanet etmemişler miydi bunlar? Yararsızdı. Onun için de hiçbir işe yaramadı. Çünkü irade dışıydı. Sünnetullahilleti kad halet fi ibadi. Kulları hakkında geçmişten bugüne gelen Allah'ın uygulaması, adeti, sünneti budur. Sünnetullah, ilahi uygulama, adetullah yani. İnsanın kaderi seçmektir, sünnetullah budur. Seçer ve sorumlu tutulur. Seçtiğinden sorumlu olur. İşte bu sünnetullah. Ve hasira hunalikel kafirun. Nitekim inkarı tabiat edinen, inkarı ahlak edinenler, İnkarı huy edinenler orada ve o anda. Hünalike hem zaman hem mekana delalet eder. Orada ve o anda hüsrana uğradılar. Rabbim iman eden, dini Allah'a has kılan, imanında pazarlık yapmayan, koordinatlarını ve istikametini vahyin belirlediği bir imana sahip olan ve bu imanı Allah'a kavuşuncaya kadar sağlıklı ve sahih bir çizgide koruyanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.